قرآن محترم عربین کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 44 نمبر کی سٹ پا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 3/8/2007 کی شعر دا دید ملائی دو پا تیاسا تی اشاعت توحید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان نزدی مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 الله جوړدا سه سانه کلمہ چې په بوډي ولیکا او وای چې بس پاکستان کا مطلب کیا ہے لا اله الا الله الله دې په دې نظریه باندې پاکستان قائم کی او الله دې په دې باندې صحیح ودري نو لا پکې نو لا خو کنا الا رستو لا سو مخ کیو نو په لا باندې دغه لکرش ورکا کنه گزار ولا ورکا لا اله الا الله سمانه وا اقبال وای اگر گویم مسلمانم بل ارزم اگر گویم مسلمانم بل ارزم که دانم مشکلات لا اله را ویدا چه واما چه زان تا مسلمان وام نورا پیگم ویزک دا لا اله مشکلات غمل گران کرده الا اللہ آسان وا خو لا اله گران وا چه دو طول غیر نبائی کارد یواز اللہ سر تعلق او دو طول غیر نبائی کارد دا دا لا اله مانا وان لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء او سورة نقصانو شو به پاکستان تخمینا داغی شیخ صاحب دا پنج پیر مد دا ظل حلالی یو رساله که چه دی صرف او صرف پا دا دوستانو کلا چه افغانستان مقابله که پاکستان اڈی ورکده نو صرف پا دی دوستانه باندین دیوی زمان فایده دوم راو شوا او دی پر نقصان سوم راو شو نقصان سوم راو شو نو داغی مقابله که اکتوبر یو و او اکتوبر بل و اکتوبر که اڈی ور کرده وی او پا بل اکتوبر که پا بالاکوٹ بان زلزله شوا بالاکوٹ بان زلزله شوا داغی دوارو موازنه چه او لگه نو پا سو چند نقصان زیاد تے دا فائده نا سو چند بانده خو دل بینا کا کر خدا سے سوال آنگ کا نور دل کا نور نہیں دل بینا پا کار دے کنا لا تغذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین نی جوڑی مومنان کافر لب دوستای بانده الاوز مومنانونا نا یواز پا غلط ستا بانده نا اغی ناروا کی دا خو من غٹ غٹ نقصانو نیادو خکتو هم پکار دی عوامو لا عام مسلمانانو لا چه دا انگریز پا طریقه بانده خپل شکل و شباحت نجوڑی دا انگریز پا طریقه بانده خپل جامن نجوڑی دا انگریز پا طریقه بانده خپل سر نجوڑی دی با نیخانه کی کینی پوٹوان باوتا لگی دیلی او دا انگریز پا توان باوتا لگی دیلی او پا دی طریقه جوڑ کم که پا دی طریقه بانده جوڑ کم دا بکینی چه سنتی طریقه سره اخریم او که بی سنتا که دای صفاویل چه ده نبی علیه السلام پا طریقه اخریم که ده نبی علیه السلام خلاف نو بیا بڑی رخوا انگلی صده خود نبی علیه السلام خلاف تکنه نو دا بلی گیایی شکل با ماغشان تی جوڑی صورت با ماغشان تی جوڑی ویخت با ماغشان تی جوڑی نو چه اغا لاس پا لاس که ور کنو تا نده ور کرده تا هم لاس پا لاس که ور کرده پاغه ولا سنا سما مولیغون ته کې پريشر د بره نه ای او پتاړو پريشر نشه تا خپ روغه سلا انګريز لزان پلاسو کې ورکو ته نو ګوري چې ما سوکل او مَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ چا چوک دا کار او مَن یَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَتَّخِذِ الْكَافِرَ وَلِيًّا چا چونی او کافر لاره دوست فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ نو نه دے دا اللہ طرف نا فیشن فیسی او برخد دین بانده اسی بوی چیز دین داره ما دکی وی دین تره نشتره فلیسا من اللہ فیشن نو نه دے دا طرف دا اللہ نا فیشن پیسی سا دے امداد که اللہ و سر امداد نکی اللہ و سر سنکی امداد نکی الیاس مرسیب کل کل قیسه کئی کناو ری دری بومی وی فیزمونگ یا استاز تا چاوی چرا اوس الله فرشتي امداد لن را لیگی فرشتي الله وصله نرا لیگی امداد لن را لیگی مسلمانانو تو ډیر ضرورت ته فکر دے چې فرشتي امداد لراشی زمونږه استاد وته وی چې الله خو فرشتي امداد لراو لیگی فرشتی اللہ صلی رو لیگی امداد لا خوچی او گوری نو دی غاڑی توم گیر اخری لده ها غاڑی توم سده گیر اخری لده نو فرشتو تا پتو نو لگی چده کمی غاڑی امدادو کم نو واپس لاری شی دانا خدا دا برد دا پاره ویلی دی چه کل مسلمان دا سشون و فرشتی با دا غی امداد لسنگ را شی فلیس من اللہی فی شئین نو دی آغا دا اللہ دا ترم نا پی امداد که ذرا برا اللہ دا غی امداد نکی فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فضا دا بدر پیدا کا نو گورا چه فرشتے دا امداد لراجی ہو کن راجی فلیسا من اللہ فی شئین نو ندے دا اللہ طرفا فی شئین پیسی سد دین کے یا فی شئین پیسی سد امداد کے اللہ انتا تقو منہم تقاہ مگر دا چتا زان بچ کوئی دا دینا پا زان بچ کولو باندے مجبور شوئی وینی ولی او وجلی او دا تیوی چه زمان پا دی کلمان و زمان پا دی قانون دسخط اکا او تا تیز سید او بکم خو صرف دا خلی او دا لاس خبرو زلط دی کزا کری نو زان تی بچ کئی او پا خلی دی کفر کلمان ویلا نسا خبر ندا خیر دی اگا ساو دا اللہ ترمیان دا اسما میلا دا الا انت تقو منهم تقاه مگر دا چتاو زان ساتے دین پا زان ساتلو باندے سورة نال 106 یو سلس پاگم الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان مگر آسوک چه مجبور اکرشو او زڑی یخو پی ایمان باندے زڑی پی ایمان باندے یخو مگر دا چه زان ساتے انو حالت استراری تی مراد دے نو که ظاہره که موافقت اوکی نسا خبر ندام خو گره خیال ساتا اصینا چیز رت دا کوزا کی دا استاو دا اللہ معامله دا چیز تا از رت دا کافیر مینا او دا کافیر خبر کوزا شوی دا او کنا دا از دا اللہ اوستا معامله دا نوائیو حاضرو کم اللہ و نفسا یا ری تاسول اللہ دا خپل زاننا دا اللہ نو یاریگا وائیو حاضرو کم اللہ و نفسا یا ری تاسول اللہ دا خپل زاننا دا سو جملی دا تاکید دا پارا ذکر کئی چه زنی خلق بوئی چه ما تا مساله وا نو ما والا زکا لاس پلاسو کی ورکو ما تا سوا مساله وا ما والا زکا لاس پلاسو کی ورکو نوی دا اللہ تا معلومات تی چو اسم اللہ تا تا مساله واو کو نو وا دا غیر پارا سو کلمات ذکر کئی یو وائیو حاضرو کم اللہ و نفسا دوی ما وائیل اللہ علم سویرو دری ما قول ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو یعلمه اللہ سالو رما و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض پینزما واللہ علا کل شئن قدیر شپاگما یوما تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تودل و نبینا و بین و مدن بعیدا دا دید پاره دا کلمی ذکر کری چه دا اللہ تا معلومات تی چه تا تا مسلشتی او کنا زنی با اسی و یاوز مونگ تسل پرابلم و پرابلم دا اغی پرابلم دا وجه نا چه کم ده می مونگ اغی للاس پلاسو کیور کرده وی دا اللہ تا معلومات تیوسنو وایو حاضرو کم اللہ و نفسا پزور زان لبانه گوری یاری اللہ تاسول دخپل زاننا وایل اللہ علم سویرو او اللہ تیوی وارتلل اسو جواب بار که خلو ارتو واین تخفو کپتاوی تاسو ما غمین دا کافرانو فی صدور کم جب سنو ساسو کدا او تبدو یا اخکار کوئی یا علم اللہ نپوہ دے اللہ پاگی باندے و یا علم ما فی سماوات و ما فی الارد او پوئی کی پاگبانے چپ اسمانو کی دے و پاگبانے چزما کی دے واللہ علا کل شین قدیر او اللہ رے پارے اسی زبان قدرت والا نپتائی موستنی ولدشی یاو ما تجد کل نفس ما عملت ال تا خوبتول نش قیامت کی کنا دنیا کے ول کافر مینا پٹا کے خو آخرت کے بس کہے یوما تجد کل نفس فکمرا چی بیا مومی ہر یو بندا ہر یو نفس ما عملت من خیرن آغا چی عمل کڑی دو خیرنا موزورن حاضر خکارا و ما عملت من سوء او دا طول عملون بخکارای دا مسئلہ صورت کاف یو کم پانزوستم کیم ذکر کئی لا یغادر صغیرتم ولا کبیرا الا اصواہم کاف 49 کے سورت بنی اسرائیل دیار لسم کیم ذکر کئی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا بنی اسرائیل دیار لسم کے سورت قیامت دیار لسم کیم ذکر کئیم. سورت قیامت کیم وئی چه انسان با خپل عمل خکارو وینی ولو القام عزیرا اگر کده اغرزوی طول بانه طول عمل با تخکارشیم. سورت قیامت دیار لسم نو طول عمل با دیال تخکاری بلکل ال تخوینو شی پر طوله کنم وما عملت من سوء او آغا چه عمل کرده ده بادونا ناو مازیری تواد دولا و نبینا و بین و مدن بایدا نزرن و غواری ده نفس ده و ده بنده لون نبینا ارمان چی پمیاز ده کی و بینا او پمیاز ده عمل ده کی و مدن بایدا مدره رزیاتا چه ما تاڑو اللہ خوله نوی خپل عمل نبا داسه بدی عمل نبا بدگوانی وایو حضرو کم اللہ و نفسا یاری اللہ تاثر خپل زاننا واللہ و رعوفم بالعباد اللہ دے مہین پا خپلو بانیانو نو مہین دے پی اللہ زکے دنیا کے خبری چھے دی عمل نتیجہ دے گورے خراب دا دی عمل نتیجہ دے خراب دا او نور کہ اسرے ہوئی چھے مہین دے پی نو دوزخت ہے غرزی نو بیا خبر دادا چھے داد دادا اللہ دا عدل تقاضا دا نا اللہ دا انصاف تقاضا دا زکا چھے اللہ خو پا وقت بانے خبر کرو پا وقت خبر کرو او د مهم ذات خبره نه ومنلی د مهم ذات خبره نه ومنلی نو څه انجام ادا شو چې مرچکه خوري نو خوله به ترخیږي نو والله او رؤوف بالعباد او الله دې مهم په خپلو بنیانو باندې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورته وایه که تاسو مینه کوي الله سره نو ما پسې راشئ تاسو سره به مینه وکړي الله د دې څه مناسبت ته وي که تاسو مینه کوئی دا اللہ سرا نو ما پس را شئی تاسو سرا مینه او کی اللہ اللہ وی سرا مینه او کی قول ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ مناسبت دمخ کی سرا یو اغدا دی چا اللہ وی کافرانو سرا دوستی مکا نو یرا چا سرا دوستی او کما دوستی دی چا سرا او کم انوی دوستیو که دا اللہ سرا و دا اللہ دا پیغمبر سرا ای سرا دوستیو که زیم ادادا چه دا دواد قبل دو شرطی وی چه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء کافر با پا دوستای بانی نینیوی نو دویم شرطی داده چه دوستی با که دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سرا نو اله بلی دعا قبلی گی دا دواد قبل دو بل شرط قول ان کنتم تحبون الله او بل یو مناسبت فکر و تکوی دیر قیمتی دیر دور مناسب دی الا ان تتقو منهم تقاه مگر دا چه تاو زان ساتی دا غینا پا زان ساتلو باندی زان تی ساتی نو کتو آئی چی ارا ما تا مسئله و افراب لمو نو دی وجه نا چکم دی نو ما دا کافر خبر او منلا او ما داغه ها سره ها ملاو کو نور زما زړه داسې نه دی زړه ما زړه داسې نه دی نو ویدا اضطراری حالت او د دوی دوستانی د کافرانو د پاره نمونه ژوند چا دی نبی علی السلام نمونه ولا څه دی ژوند نبی علی السلام په کوم صورتونو کې چې نبی علی السلام کافر سره یو ځایواله کړو او کافر سره صلح کړی و نو په هغه صورتونو کې تعالی کول سدي جایز دي او کوم صورتونو او طریقې سره چې نبی علیہ السلام نو کړی نو تعالی جایز نه ده پوه شو په بل خبره کومه نبی علیہ السلام صلح کړی و کافر سره خو نبی علیہ السلام مسلمان د بل غلام کړی نو ویګه په دې باندې کنه خپاوند شوی مسلمان د بل غلام کړي نو خپل نبی علیہ السلام سردارو او کافر غلامانو اگر چې صلح و سره سوا کړي و موحده ور سره کړي و الکه د دې اتحاد ور سره کړي و خو غلامانی سوکو کافر نبی علیہ السلام چرته مسلمان د چا غلام کړي نو داس صلح جایز ده اوکا چې کافر دی غلامی او مسلمان دی سی اوس دل دلیل ویل چې مسلمان غلام کې او د انګریز سره صلح هاو کې او د غریب لپاره دلیل صلح د چا وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام وای د چا وای تاسو خو جوړ راته کاری دی دنیا د حالاتو نه خبر نه یی کنه. خو خبر ادا سیدا چې کله اډه حضرت ورکړي نو دلیل ولا صلح حدیبیه ویلا. دا بیان متا سنی اوریدلې په ټی وی کې دا بیان وکړو په ټی وی کې دا بیان ویلی ولا کنه استادی تایید میو کو ګوره دا خلک راته بالکل غلې نه استه. او ټیک ټاک وګوره استاد ما سړې ملاو شو زو اسکار تھی خو نو صلح حدیبیه ورله دلیل کړه دلیل ولا صلح حدیبیه کړه صلح حدیبیه دلیل کا خو مسلمان سردار کا او کافر سکا غلام کا چې مسلمان غلام کې او کافر پې سکے سردار کې او کافر پې مشر کې نه د نبی علی سلام خبر او دلیل کا وا ما قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني الا ان تتقوا منهم تقا باندې به عمل کای خو په نقش قدم د شا باندې د نبی علی سلام قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني. حسن بصری رحمه الله ذکر کوي چې زری خلقو هغه به داوا کولا چې مون په الله باندې مئن یو مون په الله باندې سیو مئن یو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری به نکولا. ان اقواما زعمو زنی قومونو دا ګمانو کو دا ګمانو کو چې انهم یحبون الله چې د دې مینه د چا سره دا الله سره نوای اراد الله ان یشهد لهم شاهد من عملهم چې الله دی ته د دې د عمل نه گواهو خی چې تاسو په دې کې دروغجن یې. نو مدارک ذکر کوي بیا چې مانت دا محبت الله وخالف سنت رسوله فهو کذاب و کتاب الله یکذبه. مانت دا محبت الله سوک چې دا الله دی مینې دعوا کوي وخالف سنت رسوله او د نبی علیه السلام د سنتو خلاف کوي فهو کذاب و کتاب الله یکذبه دا سړی لوی دروغجن دی او دا الله کتاب ورته دروغجن وایي دا الله کتاب ورته دروغجن وایي. ځکه نظم الدرر ذکر کوي د امام بقایی چې المحبتو توجب الاقبال الى المحبوب والاعراض من الغير. مینا چی مینا نو توجب الاقبال الى المحبوب دا محبوب ته توجه واجبی چې په چا مینه نو ستا ټوله توجه باغتی والاعراض عن الغير او د غیر محبوب نه به اعراض کوي. نو ته چې په الله مینه نو د الله طرف ته توجه کا او الله ته توجه چی کیږي نو په واسطه د چا کیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی علیہ السلام تر شا کړی دا او تر داوا د محبت کې دا دروغ دی دا سدی دارو. زګه فضائل اعمال کې شیخ الحدیث رحم الله ذکر کوي چې تاسل الہ وانت تزر حبہ تاسل الہ وانت تزر حبہ هذا الامر فی الفعال بدیو. وای دا اللہ دی مینی دعوی کئی او بیای مخالفت کئی دی دا دیر ناشنا خبر دا دیر ناشنا دا اولی ویزکا لو کانا حبکا صادقا لا تواتهو فا ان المحبا لمن یحب متیو. لو کانا حبکا صادقا لا تواتهو کستا مین رشتی نوین اتاب داغ تابداری کڑی وا اولی ویزکا ان المحبا لمن یحب متیو زکا عاشق د معشوقې تابعداري از هغه منی کته په الله مئن وي نو دا الله او دا الله د پیغمبر باندې منلې وکنه. نو دا مینه له ضروری دادا چې تابعداري د نبی عليه الصلاه والسلام بکای چې تابعداري د نبی عليه الصلاه والسلام نه او مینا کای نو دا دروغ جن ده. الله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ورتوا کتا سمینا کوي دا الله سره نو ما پس راشي يحببكم الله تا سره مينو کی الله. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي مجمع الزوائد وم جلد 342 302 ختمه کی اغه وای من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله من احب نچاچ دامینای چې ان يعلم چې دا معلومه کی انه يحب الله ورسوله چې دا الله سره مینه کوي د پیغمبر سره ای نو فلی انظر او دی ګوري فانه ان کان يحب القران او دی ګوري ده کده د قران سره مینه ای فهو يحب الله ورسوله نو ده الله سره مینه دا او پیغمبر سره مینه ده مینه ده وا الا فلا اگه قران سره مینه نه نو بیا اشتبیشتا اسم نشتا بیا نه ده الله مینه شته او نه ده الله پیغمبر مینه شته ده الله او پیغمبر دې مینه نه خدا ده چې ده به قران سره مینه قران سره به مینه نو زړه ترمامیټر ده قتل غواړي نو چې اوس قران سره مینه شته او کنان زوی خط سره مینه کوي خو قران سره مینه نشته زوی خط راشي نو به ګرځي چې بچا باندې ول ولي دا ول ول او ماتا ادي کی سلی کلی دي ها سوې چې ما سور په در لګلې دي او سوې چې مال سره ولګوي مال د جوارو دانې راولېګا خا خا د غټو سپلای وای ګول بچې می جوړې وکم ولا سوق وای چې سوق درځي ها سلی کلی دي پکې دا چې سوق درځي دا ټول ته پوسونه وکي او خدا الله کتاب دا تپوسونه کې چې دا ختم تعالی را لګلې دي نو د چا مولا پس وړم چې استاد دې خط کې الله مونږ ته سلی کلی دي سره نه غواړي سیره لالي کلی دي نه دایونه قتل دا څنګه مینه ده الله سره سوچ په کار دی لګنو نه چې څوک وي نو هغه پسې تور راواله خپې ولا وخپې دا مو وایه دا ماورا دې ته ضرورت نشته دی وایه دا ځان له جدا کار دی دا دین څخه کار نه دی دا ځان له جدا خلق دی او دا جدا شیز دی دین ځان له شه دی او دا ځان له شه دی چې قرآن نه دی دین بار کنو دا ګرد جک وو بیا وایه قول ان کنتم تحبون الله ورته وایه که تاسو مینې دا الله سره فاتبعونی نو ما پس راشی یو حبیبکم اللہ مینبو کتا سر اللہ اسی دیتی کی تم پی کر دے کستاسو ما سر مین کتاسو اللہ سر مینہ کوئی کنا نظمہ تابدار شی نو اللہ بدا سرسو کی مینو کی مخ کے محبین یہ کنا آشقان یہ خوچ زمہ تابدار شی نو دا اللہ محبوبان بشی دا رجو چا تشوا کنا شوا دا محبوب دا رجلوی که دا محبو محبوب درجه سی لوی وی گوره ای دا اللہ محبوبان بشی سریا مخ که محب وی اصش شوی محبوب شوی درجه دیو چه تا شوا فاتا بی اونی یو حبیب کم اللہ ما پس را شی همین باو کتاب سر اللہ و اغفر لکم زنوبا کم دی مینی پا بدلا که خمین شوا خوار سر زیادی و اغفر لکم زنوبا کم او با کتاب ستا گناون استاسو گناون با در تا معاف کی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ او الله دې بخون کې مهربان ورته وایا ته یو الله او رسول تابعداري الله او کې د نبی عليه السلام فاین تا الله اون کوالې دل دی فإنهم كافرون فإنهم كافرون دای کافران دي فإن الله لا يحب الكافرين ا یقینا الله مين نه کوي د کافرانو سره چه کافیرن دا غصر دا اللہ مینه نئی این اللہ اصطفا آدم و نوحان یقین اللہ غور اکڑیو دا غور دا اللہ مین خلقو چه دا اللہ تابدارو نو اللہ غور اکڑیو نو دے غورو تابداریو کا او دا دے زائنا تفصیلی جواب دا خو دوا وا او دا دوا دا قبل دو شرطو نا بیان شو او تفصیلی جواب دا اعتراض دا عیسایانو عیسایانو ویلو عیسی علیہ السلام دا اللہ زیه دے نو دی زائن شجرائن سب مکمل ذکر کئی مکمل شجرائن سب ذکر کئی او دا غد طول خاندان خبر پا دی بانی پیش کئی چا طول اللہ تاجزانو طول اللہ تاجزانو پا نیکو طول اللہ تاجزانو ان اللہ اصطفا آدم و نوحان یقین اللہ غرکڑ و آدم او نو او ابراهیم والا علیهم صلوات و تسلیمات و آل عمران او ده عمران والا علی العالمین دا غوق پا خلقو بانده نو چه اللہ غورکرل نو خدایان نوی اخو مصطفی دی مصطفیم دی اللہ غورکری دی نو چه غورکری اللہ دی نو خدایان سنگشو ذریاتم بازو آمین باز اولاد دی زنی دی دی زنو نا زنی دی زنو نا پیدا دی نو چه دی چان دی یو بل نا پیدا دی نو غلا خدایانی ذریاتم بازو آمین باز اولاد پدا سیال کی چه اولادو زنی دی زنو نا واللہ سمیون علیم اللہ دی وریدون که نی ساو نی مور علیم او پویا ذات تی نی ساو نی مور نسون خدایان شو اوز تفصیل دی اجمال دا لندو کی وی زنه زنه نه پیداو نو تفصیل کی سنگ پیداو نبی عیسی علیہ السلام شجره نسب ذکر کی دنیا نا چینیا منخت کړیو اولاد نو منخت اوکړه چې الله کا اولاد دراک نو استادین لوي وقف کوم الله ولا سوال قبول کو اولاد ولا ورکو خود دې خی الله چې الله بزیرا کی هغه پزا ولا الله لور ورکو لوری ورکړه خو بیا هم تسلی سنا سو شو خو مینه ماړانه شو نو الله ولا دا لور نه یو زبردست دی ورکو یو زبردست دی ولا الله ورکو عیسی علی السلام چې هغه د الله د دین بیان وکاو او دنیا مینه ماته شو دنیا مینه سو شو ماته شو چې زه زما زوی خونو شو خو نو سې خو می او شو کنم نو هغه واقع ذکر کړي نو ګوروي نیا داوا مور داوا ماما داو ماسی خاون آغا داو نو عیسی علیہ السلام د دین جنین پیداو د مریم نا او مریم د عمران لوروا چا لوروا نا عمران نو ابن اللہ پا کده کمی را غی اتا سوائی چی دا اللہ زیه دے دا طول ذکر کئی او پن دا عیسی علیہ السلام پا عبدیت چا دا اللہ بندو خدای نو پا غیبان نکتی ذکر کئی تقریبا دری دیرش 33 نقطه ذکر کئ په بندګۍ د عیسی علیه السلام چې هغه د الله بنده او خدای نو اوس اوم داوی چې خدای او خدا باندې یسوع اوسنی انجیل کې چې عیسی علیه السلام یادې نو په دې ټکی یادې خدا باندې یسوع هغه داوی خدا باندې یسوع داوی نو هغه د خدای په ټکی باندې یادې چې هغه خدای او انجیل کې او دې تعلیم عام کړل او کایې نو دا صورت دا به مکمل رد کړي چا خدای نه نه هغه الله بنده دی اې وکالت امرات او عمران پاک چوي خدای عمران رب و رب امي اني نظر تو لک ما فی بطنی یقینا ما من لی تعالی را هغه سوچ بګیړه زما کړي محررن آزاد محررن آزاد اینی نظر تو لکه ما فی بطنی غرائب ذکر کئی چی ده دی پا گیڑا که بچه اونا خجالت نظر المطلقا وسیلتا لطلب الولد جالت نظر المطلقا وسیلتا لطلب الولد دی دا منخت تش منخت دا د بچی د غختو د پاره وسیله کړه دا معلمان ذکر کئ چې د چا اولاد نه نو دا هم یو طریقه ده چې هغه دی دا وی چې الله مال اولاد راکا او چرای کړهاله نسبت استاد دین کار اخلم اغه شانته منل چې په اغه دینونو کې وو نو زمونږ په دین کې اغه شانته منل نشته چې د دنیا کار په بالکل حرام شي او صرف د دین کار وکي زمونږ دین کې دانش ته ده خو صرف دومره ده چې وایا چې الله د دین کار به اخلم او د دین کار د پاره به وقف کوم دا نه چې ګینه د دنیا کار غسل به بیان راوي دنیا کار غسلوم دي نو په دې ذریعہ اوم الله رب العزت رحم کوي او الله رب العزت بچي اور کوي دا غي اولاد نو بس د کمنخت وکړه چې الله قدر علی راک نستا دین تا بے وقف کم اللہ دعا قبول اکڑا ورلہ ورکو ربینی نظر تو لکا مافی باتنی محرران وراوامی یقینن زچی هم جب گیڑا زما کیوی محرران آزاد داو سرولی وی شیخ صد پنج پیر وی مدد ذل حلالی اشاره ده دیتا چه طبیعت آزادی او حریت مزاج والی مزاج آزادانه اینو آغا ده دین خدمت کولشی او چه ده چه مزاج غلامی پا طبیعت که غلامی نو که آغا تا وقتی طور سرداری ملاوشی نو آغا ده دین خدمت نشی کولی ده دی وجه ده مریم پا صفت که امراغ محررن او ده یحیی علیه السلام پا صفت که امراضی سیدن ترازی سیدن او ده عیسی علیه السلام پا صفت که امراضی وجیهن فی الدنیا والآخره دا طبیعتونه د سرداری دی مزاجونه د چا دی د سرداری دی اگر کوونه سو سرداران خو مزاج د سده سرداری دی نو چې دای ته سرداری میلاو شي نو بیا خو سل پسل دای بیا د دین خدمت کول شي خو چې مزاج د غلامی او مزاج د غلامی او د بل د لاندې د وخت رولی نو هغه تک بادشاہی میلاو شي نو د دین خدمت نشي کوله جربو کنه جربو جربنا مرارا مزاج د سشي د غلامه نو که بادشاہت و ته ملاو شنو وی کړ دین خدمتو او به کیدا انی نظر تو لکما فی باطنی محررن یقینا من وی ما تعالی سوچ بګیړه زما کړي محررن آزاد فتقبل منی نو قبول ک زمانہ انک انت السمیع العلیم وګورا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیاوی انکا انت السمیع العلیم والا تی اوریدن کے بل سوکنا اللہ تی پوا پار سوانے بل سوکنا نو دا خود نیا خبر دا فلما وضعتا قالت ربینی وضعتا انسا نوار کلائی چویزی گولا دیرارا قالت نوی دی ربی وربمی انی وضعتا انسا یقینا ماوزی گولا جنائی ما خود جنائی ہوشوا اینی وضا تو آن سا ما خوی دین خدمت پو کی الگ پی خوزا والله آلام بما وضا تو اللہ رپو پا غبانی چی دیزی گولی دی والی سا زکر و کالون سا آن دی الگ پشاندی جینای باندی اس پکار داوا چنن دا جینای پشاند چا دا الگ نا سی پکار وکنه چنن دا جینای پشاند چا دا الگ خودیوی کنه لی سا زکر و کالون سا دا دی خلی دا الگ الگ دیر را تکنه دا دی زړه کې سو چې مالا با الله لک را کې دی وین تشبیه مقلوب ده والیسا زکر او کالون تا او نه دی الک پشان دی جنه باندې یا مان ادم نه دی الک هغه چې دی غوخته او کالون سا پشان دی جنه چې دی لوار کړی شو دا الله خبره ده چرته الک او چرته مریم پشان دی جنه د مریم پشان دی جنه نه په زرګون ولکان څه شه قربان شه هغه نه دی عیسی علی السلام غونډه استی پیدا شوی ده داغین بزرگونو علکان قربان شا لیسا زکارو کالن سا تلخیص مانا میں خودو جوڑے گا نا لیسا زکارو اللتی طلبت کال انسا اللتی وحبت لیسا زکارو ندی علک آغا چدی غختے ہو پشان داغی جنیبان چدی لوار کرشوا و اینی سمیتو آماری هم دو معشوم حق دادی چی نوم والا سی که دا سنگ نوم بولا که دی دا شال شمګول ولا کېدا ډیرانه ولا کېدا چته غونډه ولا کېدا گنجې ولا کېدا دا نمونه دي پښتانو چاله سپوږمۍ کې دي چاله نور کې دي چاله باتور خان کې دي ادا د پښتون نمونه نه سم نوم کېدا سم مزیدار د شریعت مطابق اغه نوم چې الله تخوخي دا نوم کېدا کنه چې الله تخوخي اغه نوم کېدا چې الله رب العزت تخوخي نو دی ولا نوم کې خود وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ مَانُمْ کې خودلې دې لاله مریم مریم د عبرانې ژبې ټکي ریا د سوريانه او د دې نوم به عابدا عبادت کوون کې عبادت کوون کې او یا مریم ناربای چی شي نورما يرومنا په معنا د قص باندې راځي نو زائد قص نو دې باندې قص شوونه وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ما نوم کې غوډه دی لاله مریم و اینی اویزوا بکو ذریتا او یقینا ز پناه غواړم دی لاله دا د ماشوم تعویز دی ایوی تعویز ماشوم لاوکا نو مور په دم د خدای د پاره مور خلو نه کولاوی مور دې په سار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای کا او سوره فاتحه دې په وی اخیری درې سنتونه دې په وی سار دې په وی ماقام دې په وی دا د ماشوم د پاره حفاظت دی دا د ماشوم تعویز دی ولا تعویز کو دعا ده دوا ولو کړه کنه تعویز دې څه ته وای په کپا دغه ولیکا په سرمنه کې باندې کې دغه تعویز دې بل سنا نه دا د خلی تعویزوم نه کنه وائنی اعیزو آبکا یقیناً پناہ غارم دے لرا پتا باندے و ذریعتا اولاد دے لرا من الشیطان الرجیم اللہ دے شیطان کارونا تینا ماخلا دے چیزوی پیدا شی اول خوچ غواری نو اللہ بچے راکا کٹے راکا بچے راکا کٹے راکا دے وال غواری کٹے نو بیارو سوی سانڈا شنو کٹی نو خود سانڈا جوڑی گی نو دا خود تاغو تا کٹا نو خود سانڈا شن نو غواری ام دا سی بچے راکا کٹے راکا نا او غواره بچے دے زکریا علیہ السلام پشان روستو طیبتن پاک نو بیا والا پناہ دے شیطان نو غواره اللہ دے شیطانی کارونو نا او دے شیطان دے وسوسو نا او ساتا وائنی اعیزو آبکا او یقیناً زی پناہ غوارم دے لارا پتا باندے وائنی اعیزو آبکا یقیناً زی پناہ غوارم دے لارا پتا آمن غوارم دے لارا پتا باندے و ذریعتا اولاد دے لارا من الشیطان الرجیم دے شیطان رٹیلی شوی نام پتا قبلا رب و آب قبول حسنن نو قبول کرا دے لارا رب دے بے قبول حسنن پا قبلو لو خیستا خیستا قبلو لسو چه سلح غوختی ونو آغا کارتی اللہ آغستا فتا قبلا رب و آب قبول حسنن قبول کرا دے لارا رب دے بے قبول حسنن پا قبلو لو خیستا باندے وان بتا نباتا حسنن او زرغن کرا دے لارا ویٹو کولا دے لارا پا زرغنو لو خیستا لوی اکرا دے لارا پا لویو لو خیستا باندے لوی اکرا پا لویو لو خیستا سنگا نوی نور معشومانو چه بکال که کما ترقی کولا نو غده پا میاش که کولا او چه نورو پا میاش که کولا نو دے پا افتا که کولا او نورو چه افتا که کولا نو با دے درازی کولا نبیا دی عیسایانو دا شو باولو کولا چه دا عیسی علیہ السلام دے کمی راغی او خود معشوموالی نا پا داسی وا پا داسی طریقی سروا چه کرامتن او معجزتن وا نبیا دا غی بانی دا اعتراضونو دے سیشی پاتی شو نا دا عام و معشومانو پشان لوی دلا تیک دا ترقی دا غی نا خوا خدا دور زیاد ام نا چه داوی داوی دا مطلب نده نباتن حسنن نمراد لوی اکلا دلالا پا لویولو خیستا بانده تربیت او کورلا پا دینی کورانای که او دا دینی سڑی دا زکریا علیه صلاة و سلام دلاسه تربیتو شو فانبتا نباتن حسنن او لوی اکلا اللہ دلالا پا لویولو خیستا بانده پا کفلا زکریا زیموار کا اللہ دا دی زکریا علیه سلام و کفلا اللہ المریم زکریا او زیموار کا اللہ دا دی مریم زکریا زکریا علیہ السلام زیموار کو یا کفالا پا مانا دا تکفالا نو مانا دا او تربیتو کو دی مریم زکریا زکریا فائل لکفالا دی و کفالا زکریا پروارشو کو پاللا دی مریم زکریا علیہ السلام کل ما دخلا علی زکریا المحراب ہر کالا چھ دن شب دی بانی زکریا علیہ السلام کو ٹکای تا محراب جائے حرب زائد جنگ او آلہ د جنگ نو دا آغا زائد ہوئی محراب تا محراب زکا ہوئی چھ دے کے مسلمانانو خپل فوجی و عسکری امیر سے مخکی کڑی او شیطان سر جنگ کی ایمان سے مخکی کڑی کنن شیطان سر جنگ کی نو آغا کارونو پا محراب کے پکار دی چھ کم دا شیطان دا خپکول دی صحیح دا کنن نزنی ورا او گرزی پکی نو دری دو آگانے یو سو بل سو چغی ہو دا ناروا کارونو پکی شروع کی بدعات دو پکی شروع کی نو دا شیطان دا جنگ پزای بانے دا شیطان دوستانو شروع کی دا جنگ پزای دا شیطان دوستانو شروع کی کل ما دا خلال آزا کری المحراب ہر کلوات چی دن شب دی بانے دا کری علیہ السلام کوٹا گئی تا واجد آئین دا آرز عبادت خانے تا واجد آئین دا آرز خان بیاوی مندو دی سر خوراک هر والی چی بطنو آگه سر بخوراک پروتو چی بطنو آگه بورد رندکو چی برای آگه جور دا خوراکون و پراتو قسم قسم او بی موسم هم میوی قالا نوی زکریا علیہ السلام یا مریمو یا مریمی انا لکی آزا دادل از کم زین را حلل قالت وی مریم هو من عند الله دادی دا طرف دا اللہ نام دادی چانا دا طرف تربیت توم پی کرده کنا داوی دا کم زین را حلل مریم نو مریم و توی داد اللہ دا طرف نرالل دا اللہ دا طرف نا اولو کلمت تکلمت بها مریم اولانه خبر دا چی مریم پی خلق وزول دا اشاره دا چی ما شمانو تاول دا اللہ نو مخیا ندیو توی شابا کنم شابا بچه دی مور تا دیو دو کنزلو کتا حالا شابا آره دی خور تا دیو کتا شابا نرالا ایدی پلار تا دیو کتا داو گورا کن تو مور رو توی شا نو مور پلار تا مخاون تا کنزل نشو کولن ده زوی پا خلبانده کنزی. آنو پلار چه کمدنو خز تا کنزل نشو کولن ده زوی پا خلبانده کنزی. او که تو کنزل تا؟ او که انده یو بل تا کنزل پا ده بانده که. نه آغا کنزل عدد شی نه ده ماشومانو تا تاسو پلارو کسو که چه تا غوک که دی ده سر آغا توگولی کنزلی چه داده مشرانو لنورزی. سر ده ماشومانو بیا شیطانو مستازه سو تا دی خی خدا مورو پلار ورطا لارو خی لگا. لار ورطا و خی. نه اول ماشومانو تا هو من عند الله. ده الله ده طرف و ده و تا و خی. با چه تا چا پیدا کرده؟ چه تا وی تا پیدا کرم؟ وای نکن داسه نکن ممولی گونتا کسا داسه نا وای چه زال لا پیدا کرم تاسو وی تا شاب گولا او چه اللہ پیدا کرم چه برا تو تا وی چا پیدا کرم دی بوی اللہ زکا سا پیدا گای بیا دی پیچه گونتا که کنا وی بزا اللہ پیدا کرم و تا وی دا مور دل چا پیدا کرده وی با اللہ وزه چا پیدا کړم وی با الله دا ډوډۍ دل سوک درکې دا بنوي چې بیا مور وی زره چې مور وم بیره لسه پیدا راکی وی با الله دا تربیت ته کنه ماشوم د دغه وخت سر نه شروع کا. قالت هو من عند الله نورته وی هو من عند الله دا د الله طرف دی. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا الله چې روزي ورکې هغه چاله چې غواړي پریمانه. هنالک دا زکریا ربا زکریا علیہ السلام جذبه پا جوش کرا لگو ہو عجیبه خبره ده پا کوتاگای که دن نه اسباب نیشته بی موسم میوی سکی اللہ ورکی نو زمام ظاهری گیره سپینه ده گیره مثل ده سپینه ده بی بی می شنده ده ظاهر که اسباب نیشته ده خوزیت نه غارم نو مال بچه را کی کنه ریسا زکریا علیه صلاة و سلام همت جذبه کراغ دعای گخته هنالک په دک مقام کې دا زکریا ربا دعا وغوښتل زکریا علیه السلام در خپل نام. قال نو رب هبلی ورو مې راکې ماته مفتو کې مې لدنکا طرف ثانه ذریتا طیبه یو بچه پاکیزه پاکیزه بچه راکې الله. انکا سمیع الدعا یقینا الله ته اوریدونکی د بلنې الله بلنې اوریدا زکریا علیه السلام دعا چې چا اولاد نی نو په کار د ځان لري وظیفه کې دادا سورت مریم کې دا دارنګ سورت انبیاء کې دا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا دعا دی یا وارثو یا وارثو دا دعا دی ډیر ډیر وای الله دی ول ورکی چان اولاد نی الله دی ول نه کان اولاد ورکی. قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه ای ورا و میرا کی مال را من لدنک طرف استانا ذریه طیبه یو بچی پاکیزه. انکا سمیو دعا نو بچه با غواره دا اللہ نا او غواره بے نو دا دین دا پاره بے غواره پاکی زاغر چه دین دا پاره او اعتماد بره دای چه اللہ بے کئی. انکا سمیو دعا یقین اللہ تیو ریدن که دا بلنی فانادت الملائکا نو آوازو که دا تفرشتو و او قائمونو دے ولار یو سوالی فیل محرابی چه منزکاو کوتا گای که ان اللہ سا آوازو تاو که چه یقین اللہ چه دے یو بشر خوشحالی در کئی تالا زیر در کئی تالا را پا یحیی بانده. یحیی مخ که ده چانوم ناو دارون بی نومو او بل یحیی و تذکووی چلی انهو یحیی بیهی اقرا امیهی چه ده مور اغا شنواله پی اللہ جوانده که ده مور اغا شنواله اغا پی اللہ سکو جوانده که شنواله پی ختم شو باردار شو تانده شو بی یحیی مصدقم بی کلمت من اللہ رشتینی کا ان کے مصدقان رشتیا کا ان کے پہ او کلمہ دا طرف دا اللہ نا چاہ کلمہ حکم دا اللہ پہ کن سرا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کی دلو بے کلمات من اللہ پہ او کلمہ بانے دا اللہ طرف نا و سیدنا و سردار وی داوم طبیعت پیدا زادائی طبیعت پیدا چاہی دا زادائی نو کو فکر کوئی طبیعت پیدا چاہی دا زادائی مزاج پیدا سردارائی مزاج پیدا چاہی دا سردارائی نو که دو بانده سوخ که عاجزی و معارضی راشی نو موزه را نده که سوخ که پی عاجزی و راشی نو دا موزه را نده غلامی پی سوخ کسی شی عارض شی نو دا موزه را نده زکر دا مزاج دسی شی ده دا ازاده و دا سرداره ده خوچه مزاج دا غلامه ده نو که دا تا ما سرداری میلاو شی نو دا امکار نشی کوله سیدن و عصوران دی زبانده سندی رحم الله دا لیکی دی و سیدن و عصوران ور کتاب که نمی لگی و سیدن و عصوران او سردار وی و عصوران او پاک باز و عصوران او پاک باز واسوران الذي لا يات النساء مع القدرت علیهن. حسور آغا تاوی چه واده نکی سرد طاقت نا دواده دواده طاقتشته بدن بلکل برابر ده خو سرد دینا واده نکی. او ایده وجه داوه چه و بنی اسرائیلو که زنا زیادشی هوا نوی اللہ رب العزت یحیی علیه صلاة و سلام دا سه پیدا که چه دی توخی چه یو سره سرد دینا چه طاقت پا کشته ده بیام آغا د نکانا او د خوزو نزان ساتلی شی دا سگرانا نده چه سرد دین طاقت نا آغا زان ده گنانا و ساتی دی وجه نای ده دا سه پیدا که حسوران خط طاقت او او وعده نکو حسوران پاک باز زان ساتون که زنانو نا دا غلط ده و انتهایی غلط ده چه زن خلقوی ما ماهو من الذکر الا کن نوات ما هو من الذکر الا کن نوات انو و کذالک خو یکون مع النساء فما الفرق بینهم و سوران او پاک باز و نبی من الصالحین و نبی او پیغمبر من الصالحین نے کانونا کامل نے کانونا قال رب ان و زکریا علیہ السلام اے کو جذبہ کی دوا کرے وا نوسوی ربی و ربامی انا یکون لی غلامن پکما طریقہ وی مارا ربا چے انکار نکی طریقی تپوس کی دے کیفیت تپوس کی انا کیفی دے انا یکون لی غلامن پکما طریقہ وی مارا ربا چے وقت بالا غنی الکبر او یقیرن را سیدلے مات بودا والے زوڑ ما وام راتی آقر او خدا میرا شانڈا نو طریقہ بسنگی سمطلب طریقہ دا چی اللہ دک شانتی بوداو بودای بیو کنا بیا بزوانی گو تورگیری کی گو با بیا بزوان کی گو او خود و میجینه کی گی او کنا دک پس پینا گیره بیو نو قال او ورطا فرشتی کذالک دک کرنگی بایی بودا او بودای چی پس پینه و گیره اولا بای نو دک کمال لی کذالک دک شانتی بایی بودا او بودای اللہ و یفعلو مایشا او الله کیا غچو غاری الله تسگران دی قال رب جعل لي آیا نو ویدو وربا کی مال ر یو نخا یو نخا می پکار د چو تا پتم باندې ما چ د خوشاله غرض بکل ر زیدا خوری ر د خوشاله غرض ده رب جعل لي آیا وربا می کی مال ر یو نخا چ زور تا پتم ام قال اور تو وی آیت کا نخ استاد الله تو کلم الناس ثلاثه ایام چ خبره ونه کای تخال کو سر در راضی الا رمز مگر پیشارا یعنی قبض براشی سره د اسباب بده اسباب کارونه کی نزلو زور بده نه کله سړی د یوی خبره نه بل خبره راو باسی د بل نه بل راو باسی د بل نه بل راو باسی د ته ویل کیږي بسط او کله قبض راشی چې سړی د لسو خبرو په ځای یو کوي مړو زور نه به ټیکتا بس غړو زور نه نو حساب د غړو زور د خبرو نه چې قبض راغې نو معلومه شو چې رحمت د الله راضی ثلاثه ایام الا رمزا په عیسی علیه زکریا علیه صلات و سلام باندې قبض راغې او په مریم باندې بسط راغلی الله تکلم الناس اسباب نو الله ارسو ورکړل دلته اسبابو الله بند کړل الله تکلم الناس ثلاثه ایام چې خبرې باندې کوي خلکو سره درې راځي الا رمزا مگر په اشاره واذکر ربک کثیرا یاد و رب دیر و صحبه بالعشی و الابکار او پاکی بیانا بالعشی و الابکار ما خام و صبا بیگا و صبا بیگا و صبا دا اللہ صفتو نو آیا و از قالت الملائکہ نو مریم تربیت پورا شو پاوکی چوی فارشتو یا مریم و یا مریم ان اللہ اصطفا کی یکین اللہ غرکڑی تو پاککڑی تو و اصطفا کی غرکڑی تو علا نساء العالمین پا دا زناناو پا آغا وقت بانده نا آغا وقت پا زناناو غوره کرده پا طولو نا وصفا که علا نساء العالمین غوره کرده تارا را دا آغا وقت پا زناناو بانده یا مریم اقنطیل رب بک نو دا طول نکتی دی دا عجزای دا مریم چه اللہ غوره کرده اللہ پاک کرده او اللہ تا عجزی کئی نو دا بنده سنگ شو دا خدای سنگ شو دا خو بنده دی یا مریم و مریم اقنطیل رب بک عجزی کوا رب تدی و سجدی و سجده کوا ورکایی مار رای که دین رکو کوا سرد رکو کوا ان کنا سجده مخی کرده رکو رستو کرده دا لی موافقت رو او سلایات ندانا گنینو چیال تا سجده مخ کیو اور رکو رستو دا طبعی طریقه نا خلاف تے ورکای مار را کے این اور رکو کا سرد رکو کو ان کو یا طول دین تینا مراد دے تابداری کا سرد تابداری کو ان کو باندے چاویل چی نبی علیہ السلام دا تیر واقعات بیانے او دا کرشمی نا خالی ندے کنا جواب ذالکا من انباء الغیب دا دید ناشنا خبرون دا غیبونا نوحی لائک منگے بیانو تاتا وما کنتا لدیم زلقون اقلامهم او نوی تر دی سرا ویا نبی علیہ السلام مرد حاضر ناظر دین دیس مطلب ویا وما کنتا لدائیم نوی تر دی سرای زلقون اقلامهم کارا چو غرزو دی خفل قلمونا ایوم یک فلو مریم چه کم یو بدی تربیت که دی مریم دو مریم چه جماعت تراوستا بیت المقدس تا نو عمران چو نو دا دیر نیک سڑه و او آغا وقت که چه کم بیت المقدس که کم کسانو نو دا آغای استازمو دا تورات چه کل دا معشوم راوست جماعت تا چه دا دوستای جلور دا او دا با پالل غواری نو هر یو شاگر دامین آوا چه دا دی تربیت زو کم زکا زمونگ استاز دی نو دا استاز سڑی دا خدمت تمنای چه زو دا استاز خدمتو کم سناس خدمت دا استازو کم نو هر یو تن دا تمناوا او دا ارمانو چه منگ دا عمران دا دیلور دا استاز دا دیلور تربیتو کو او دا او پالو او بل د نیک بچای وا د نیک سړی لور وا نو هغه وی الله به ته سکار والی زموږ به کبره خوم شي زموږ به کبره خوم شي نو اړی او دا تمنا وا زکریا علیہ السلام ورته چې دا به زو کم ایو ته نجی توبه تو زموږ د ټولو مشر استاد زکریا علیہ السلام خو پیغمبر وکنه نو ته به زدي تربیت کړه زموږ چیو چې ته به زدي تربیت کړه او ته زدي ډیر لایق یې ما زکا د دې جنای ماسی چې دا نو هغه زما سره ده نو الخالته بمنزله الام ماسی په منزله د مور باندې ترور د مور خور نو هغه ما سره ده په نکاح کې نو چې هغه مور نه سي نو دا سي نو زبر دې تربیت کوم دا غي دلیل زکریا علیہ السلام پوخو او بل زکریا علیہ السلام پیغمبرو نو داغه خبره قوی وا خود نور د خوشتابای د پاره چې نور اعتراض نکی داغه د زړونو د قرارول د پاره الله وی خسنه واچوي خود خسنی طریقه به سي چې پر بیت المقدس کې یو واله بایدا نهر نو تاسو د تورات چې په کوم قلمونو باندې لیکي نو دا قلمونه تاسو د تارتاو کوي هر یو تن د نهر ته قلم ارتاو کوي چه ده چه قلم پا زای ادرید یا پا بر روان شو ده ابو پا مخالف طرف روان شو نو اغا با لائقی ده دی چه اغا ده مریم تربیتو کی او که ده چه قلم پا خط روان شو نو اغا ده تربیت قابل نده نو ده زکریا علیه سلام قلم پا زای ادرید او چرلی ده پا بر روان شو پا بر روان شو خیر قیادت کارو شو کنه اشاره وا چه دوی مریم نبا ده خیر قیادت کار کیگی دا مولتا شوا چې قلم په کار پدی و چې پکاته تلوي دی پچ بارا لار نو مریم نبا الله رب العزت خیر قیادت کار کې نیو میوه راتل خیر کی عادت او بیا بچی کېدل خلاف عادت وما كنت لديهم اذ القنا اقلامهم انه تر دې سره کارا چې غرزول خپل قلمونه ايوم يقفل مريم چې کم یاد دینه غي با تربيت کې مريم پالی با مریم لا وما کنتا لده میزی اختصیمون نوی تر دی سرا کلچ دی پا تیز آبان خبری کولی تیز خبری کولی اید قالت الملائکتو یا مریم کارا چوی فرشتو و مریم ان اللہ یو بشرو که بی کلماتین دا اید قالت الملائکا دا آغا مخینه اید قالت تی اید قالت الملائکا پاکی چوی فرشتو و مریم ان اللہ یو بشرو که بی کلماتین من ہو یقین اللہ خوشحالی در کئی لار تیز زیر در کئی تار را پیو فیصلی بانی در خپل طرف نا بے کلمات منو پیو فیصلی بانی در خپل طرف نا اسمه المسیحو نم داغا و مسیحوی عیسیٰ زوید مریم مسیح مسیح مانا صدا یو مسیح د مساحت نه دی، مساحت کچکول ته وای. نو عیسی علیہ السلام صفات هم دی، ټول ازمکه کچکی، مطلب په ټول ازمکه کې وګرځي. یادوې ما دادا دجال تو مسیح وای، چاته دجال علیه اللعنت هغه ته و مسیح وای، داغه صفات هم مسیح ته خو هغه ازمکه کچکی د کفر د پاره، او عیسی علیہ السلام د دین د پاره. دویو مانا مسیح د سیاحت نه، سیاحت سفر ته وای، لکم کن فی بلاد اللہ سیاحا وعلا نفسک نواحا، کن علا نفسک سیاحا، شپ زان با شپ، کن فی بلاد اللہ سیاحا، شپ زمک دا اللہ کی سفر کا ان کے، وعلا نفسک نواحا، او پزان باندی جڑی دن کے، سیاح سفر تو ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام با بزمک کی سفر کی، دجال بوم کی، خو دجال کفر دا پارا، عیسیٰ علیہ السلام دے اسلام دا پارا. دویم مسیح مانا جمیل، خیستا، خیستا ممسوح خیستا، او دجال چه دے ناغم مسیح مانا دا غستر گا مسا شوی دا کانا دے. بل مسیح مانا دام دا چه مغسول پیدا شوی، پیدا شوی مغسول، غسل والا ورکڑی شویو. المسیح مانا دام چه ممسوح البهیمیت، چه ده بهیمیت خوی داغن علی رکڑی شوی ده. او دجال ته چه مسیح وی داغی مانا دا ممسوح الملکوتیت، دا فرشتو صفت تی اللہ لری کرده، گانی مانی دی دیری مانی دی نورم تقریبا بسائر و زوی تمیز پانزوس مانی کردی. اسم المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی زید مریم، زید مریم، وجیان فی الدنیا والآخرہ، مخوریز فی الدنیا والآخرہ، پا دنیا و پا آخرت کی عزتمند بی سردار، وجیان فی الدنیا والآخرہ، وامن المقربین و دنیز دیکانون اللہ تا، ویکلم الناس فی المادی و کهلن، خبر و کئی خلق سرا فی المادی پا جولائی کی، فی المادی پا غیقہ کی، ما شمالی کی با خبری کی، لیکن سورت مریم کی داغا خطاب ذکر دے، چی قالا انی عبداللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دا ټولو گو کلام دا غزی کرده. فیلم آده پوڑو کوالی که وکالنو پو بودا توب که پوخ عمر که، دا اشاره دا پوخ عمر که خوارسو خبری که، خدا اشاره دا زیر دا مریم تا چه دا پو ماشوموالی که مرینا او پو زوانه که بنمری، دا پوخ عمر تا رسی، دا زیر والا ورکه چه پوخ عمر تا برسی. او دا دلیلم ده فراتلو دی عیسی علیہ السلام، زکه عیسی علیہ السلام چه اسمان تا خطل ده تقریبا د دری دیر شکال عمر که خطل ده، انو آغا پوخ عمر لالی دل نه ده، پوخ عمر دا پانزوست و کالو هید شپیتون آخوا شروع کیگی، نو آغا لا پوخ عمر لی دل نه ده، رازی با انشاءالله او پینزه سال ویخ کالا با پزمک باندی بیا با پخپل تبعی مرک باندی مری. و او پوخ عمر کے وامنا صالحین، او پرانے کانو نوی، قالت رب انا یکون لی ولد، او عیسی علیہ السلام او مریم ورامی انا یکون لی ولد، سرانگی بی مال را لک ولمی امسسنی بشار، او ندر سیدر ما تسڑے، قالا نوی اللہ کذالک امدک شانتی دا پا یہودیانو رد، یہودیانوی مریم